się po zaborach. Melchior Wańkowicz. Sztafeta. Przypominamy fragmenty przeczytane przez Przemysława Bluszcza. Muzyka Łukasz Borowiecki. Od chwili, w której flaga narodowa zawisła na Zamku Królewskim w Warszawie, minął okres, w którym wyhodowało się całe nowe pokolenie. Od poniedziałku do czwartku o 19.50. Barbara Marcinik, polecam. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest czwartek, 14 marca. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Polska stawia na transformację energetyczną z wykorzystaniem elektrowni atomowych, powiedział prezydent. Zwiększenie współpracy z samorządami we wzmacnianiu obrony cywilnej, zapowiada szef MON. Akt o wolności mediów przyjął Parlament Europejski. Polska stawia na transformację energetyczną z wykorzystaniem elektrowni atomowych, powiedział prezydent podczas wizyty na terenie elektrowni jądrowej w amerykańskim stanie Georgia. Obiekt ten wybudowano w tej samej technologii, jaka zastosowana zostanie w naszym kraju. Dwa nowe bloki jądrowe w elektrowni Vogtle w stanie Georgia to pierwsze tego typu inwestycje w USA od 30 lat. Wykorzystują one technologię AP1000 firmy Westinghouse, która została wybrana dla planowanej elektrowni Choczewie na Pomorzu. Będzie zatrudnionych kilkaset osób, bo to będzie duża elektrownia. Tam będą, jak przewidujemy w tej chwili, trzy reaktory, 3750 megawatów. Mówił prezydent Duda i podkreślał, że elektrownia w Choczewie ma pomóc Polsce przejść transformację energetyczną. Przyznał też, że możliwe są pewne opóźnienia. Jeżeli nawet będzie to w 2035 roku, to i tak mieścimy się w generalnych ramach czasowych. Zgodnie z harmonogramem, pierwszy blok ma zostać oddany do użytku w 2033 roku. Z Waynesboro, Karol Darmoros, Polskie Radio. Zwiększenie współpracy z samorządami we wzmacnianiu obrony cywilnej, zapowiada szef MON. Projekt ustawy dotyczący m.in. budowy schronów ma być gotowy do końca marca. Wymaga to działań w kilku kierunkach, mówi Władysław Kosiniak-Kamysz. Potrzebne jest budowanie miejsc schronienia, zmiany w prawie budowlanym i one będą następować. Potrzebne jest jasne wskazanie, kto za co odpowiada. Potrzebne są ćwiczenia, które będziemy wspólnie przeprowadzać i w szkołach, i w różnych innych miejscach. Potrzebne jest wreszcie szkolenie młodzieży, ale również każdego z nas. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski powiedział, że czeka na regulacje prawne, by przystąpić do konkretnych działań. Dodał, że audyt wykazał, iż miasto jest w stanie zapewnić schronienie wszystkim mieszkańcom. Tych miejsc w Warszawie jest całkiem dużo, 7 milionów metrów kwadratowych. To są przede wszystkim parkingi podziemne, to jest również oczywiście metro, to są przeróżnego rodzaju struktury podziemne, które mogłyby być wykorzystywane jako miejsca schronienia, no ale w tym momencie musimy razem opracować te założenia. Najwyższa Izba Kontroli w opublikowanym niedawno raporcie poinformowała, że w całym kraju schrony mogą pomieścić 4% ludności, a za taki stan odpowiedzialny jest brak przepisów. Decyzję środowiskową Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w sprawie Turowa uchylił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. To nie kończy sporu sądowego, powiedziała Katarzyna Wilewska z Greenpeace Polska. Działaczka liczy na zorganizowanie okrągłego stołu w sprawie Turowa. Na czym nam zależy, to jest przeprowadzenie dobrego procesu sprawiedliwej transformacji energetycznej dla tego regionu. Taki plan musi zostać przygotowany, jeżeli region będzie chciał skorzystać i Polska będą chciały skorzystać z nowych środków na sprawiedliwą transformację tego regionu. Teraz liczymy na to, że taki okrągły stół się odbędzie, że wszystkie zainteresowane strony usiądą i wymyślą, w jaki sposób odejść od spalania węgla w regionie w najbliższych latach. Wyrok sądu nie oznacza wstrzymania działalności kopalni, ponieważ uchylona decyzja jest jednym z wymogów wykonania dalszych ruchów administracyjnych. Akt o wolności mediów przyjął Parlament Europejski. W połowie stycznia regulacje zaakceptowały unijne kraje. Przyjęcie przepisów poprzedziła debata. Polscy europosłowie w ocenie regulacji byli podzieleni. Przepisy poparł m.in. europoseł Andrzej Halicki. Nie ma zgody na to, by dziennikarze nie czuli się pewni tej ochrony, którą musimy im zagwarantować. Przeciwna była deputowana Beata Mazurek. Fundamentem naszej demokracji jest wolność słowa, która nie może być zakłócona przez nadmierne regulacje. Przepisy mają zapobiec zewnętrznym naciskom na dziennikarzy, by zmusić ich do ujawnienia swoich źródeł. Gwarantują też lepszą ochronę przed inwigilacją, w tym za pomocą oprogramowania szpiegującego. Są także zapisy dotyczące mianowania funkcjonowania szefów mediów publicznych zgodnie z przejrzystymi procedurami. Nowe regulacje wymuszają również większą przejrzystość reklam instytucji publicznych czy spółek Skarbu Państwa w mediach. Wymagane będą szczegółowe informacje, komu przekazywane są pieniądze. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Z misją budowy przystani dla statków z pomocą humanitarną dla mieszkańców Strefy Gazy wypłynęły z bazy w Virginii amerykańskie okręty wojenne. Pływająca przystań we wschodnich rejonach Morza Śródziemnego będzie gotowa za 2 miesiące, mówi generał Brad Hinson. Kiedy już się rozkręcimy i osiągniemy pełną zdolność do wykonywania misji, będziemy w stanie dostarczyć ponad 2 miliony posiłków dziennie. Myślę, że od pierwszego dnia żołnierze będą ratowali życie. W Strefie Gazy narasta kryzys humanitarny, a dostarczanie pomocy staje się coraz bardziej niebezpieczne. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na wschodzie i Pomorzu Zachodnim w nocy deszcz albo mrzawka, na Podhalu deszcz ze śniegiem, w Tatrach śnieg. W ciągu dnia wciąż sporo chmur i trochę deszczu, rano w wielu miejscach mgła. Na termometrach 6 stopni na Podkarpaciu, około 11 w centrum, 14 na Nizinie Szczecińskiej. Autopromocja. Trudne sytuacje w domu, problemy rówieśnicze, depresja, przemoc. Na szczęście jest telefon zaufania dla dzieci i młodzieży. Musi być taka osoba, której to dziecko po prostu tak ufa, że wszystko powie. Znaczy, że dziecko nie ufa swoim rodzicom, to jest bardzo duży problem. 116 111. Telefon zaufania. 116 111. Także jako cykl w audycji. Zapraszamy do Trójki. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po północy. Halina Leszczyńska, Gosia Jakubowska. Razem będziemy do godziny pierwszej. Rozpoczynamy drugą część naszego spotkania i kontynuujemy wątek klubowy. Ale zanim to Karolina Polaczek i utwór, który zwiastuje nadejście przyjemnych i słonecznych dni. Dear Louise, there are so many things I want, but mainly, and like everybody, I want to be loved. Time since I was in love. Empathy to najnowszy singiel, który wychodzi spod palca Mary Lamp Lamp, czyli pochodzącej z Hongkongu artystki. Ta dopiero stawia swoje pierwsze kroki w muzycznym świecie, ale widać, że jej to fantastycznie wychodzi. Tworzenie muzyki traktuje jako odskocznie od studiów, które uważa za niesamowicie nudne, a przy okazji fantastycznie bawi się tym, co ma pod swoimi dosłownie palcami, czyli klawisze. Ich ma bardzo, bardzo dużo. W internecie pojawia się coraz więcej zdjęć z jej studia, małego, domowego, bo też i stwierdziła, że nie chce tworzyć w jakichś niesamowitych wytwórniach i studiach, tylko chce skupić się na tym, co wokół niej, z dala od całego zgiełku, który pojawia się za oknem. Akurat jeżeli chodzi o jej twórczość, to w 2022 roku ukazał się jej debiutancki album Genesis, a ja muszę przyznać się, że faktycznie poznaję dopiero twórczość Mary Lamp Lamp, to za sprawą twórczości Miso Extra. W tamtym tygodniu w środę prezentowałam ich wspólny utwór, a teraz czas na solowy występ Miso Extra w Radiowej Trójce. I could see you look so slick. Oh, it's so bittersweet, it's just too bad I'm your ex-girlfriend. You gotta be missing me. My relapse was a one-time thing. I promise, you're just an old flame. I'm over us. Now I just need my body to believe what my mind already sees. Car slipping with my hand in the cookie jar. Tak się składa, że miałam tą niesamowitą przyjemność i mogłam usłyszeć sety DJ-a Pythona już dwukrotnie w ramach dwóch festiwali, Unsound Festival, a także Up to Date Festival. Oba te występy zaliczam do bardzo, bardzo udanych. W twórczości DJ-a Pythona, nowojorskiego producenta, jest coś takiego ujmującego, a przy okazji transowego, że człowiek się trochę wyłącza i daje się ponieść trochę tym kompozycjom. Jest to bardzo przyjemna, akurat ta, której wysłuchaliśmy, Club Sentimental Volume 3 z 2022 roku. Jeżeli Państwo będą mieli okazję kiedyś usłyszeć DJ-a Pythona, to zachęcam do tego, żeby jednak pójść i się przekonać, że warto słuchać tej muzyki na żywo. A jeżeli chodzi o wspaniałe koncerty, wspaniałe w sumie sety DJ-skie, to zalicza się do nich Martyna Maja, czyli VTSS. Polska artystka, która na światowej scenie robi niesamowitą furorę i wydała ostatnio swoje autorskie piosenki, bo spróbowała swoich sił nie tylko w produkcji i kompozycjach, ale także i w śpiewie. You Wczoraj w audycji HCH Kim Gordon królowała The Candy House przed chwilą na antenie Trójki, ale ja nie mogłam się powstrzymać i po prostu musiałam oczywiście do naszej dzisiejszej selekcji dołączyć nowy album Kim Gordon. Artystka, która mijających lat karierę cały czas udowadnia, że warto do niej wracać i ja wiem, że do płyty The Collective będziemy także w Trójce powracać. A przed nami Tirzach i utwór Tektonik w remiksie. Close touch tips with emotions attract the meeting of our lips pursued as a rhythm magnetize our hips techno to tectonic plates with no gin when you touch me I melt my body instinct takes place instinct. When you touch me, I melt my body instinct. When you touch me, day 103 without you now I'm paying the bill I get paid I pay the bill

88 to jeden z ciekawszych polskich producentów ostatnich lat, o czym między innymi świadczy wydana w 2022 roku płyta Ruleta, na którym pojawiło się bardzo dużo polskich artystów, również jeden bodajże zagraniczny, z tego co pamiętam. A NAF, która przed chwilą się pojawiła w utworze Szum TV, wzbogaca oczywiście ten cały team, który się stworzył wokół płyty Rulety, bo też to był taki duży, angażujący projekt wszystkich muzyków, ponieważ tam bodajże było kilkunastu artystów, polskich artystów, którzy mieli misję jeżdżenia z płytą i grania jej na żywo w różnych miastach, a jednak zgranie grafików artystów nie jest wcale takie proste. Więc tutaj dali radę i mogliśmy usłyszeć na wielu festiwalach, na wielu też osobnych, niezależnych koncertach album Ruleta. Jeżeli chodzi o NAF, to taka młodziutka, początkująca artystka, która ma zaledwie 21 lat, a już naprawdę daje do zrozumienia, że warto zwrócić na nią swoją uwagę. NAF ma na swoim koncie kilka pojedynczych singli, ale już teraz współpracuje z najlepszymi. Wśród nich pojawia się Kacha z duetu Calls, a NAF pojawia się razem z nią w utworze Nowe Dni, ten akurat teraz na antenie Trójki. space fades away those days. I can't afford to stay, I can't afford to stay. Losing the stars, losing the way. Fades, fades, fades. I miało być tak klubowo, a wyszło jak zwykle, czyli poszłam w bardziej spokojne, przyjemne, kojące dźwięki. Tak jest między innymi najnowszy singiel od Wild Pink, Air Darming Fix You. Mamy za 8 minut godzinę pierwszą, to znaczy, że jeszcze zmieścimy dwa utwory. Przed nami Bullion i utwór RAR, a następnie małe, być może dla niektórych zaskoczenie. It's a rare occasion you have been waiting for. Open to persuasion, love, let me in. Deep in the heart, deep in the heart. So deep in the heart. Multilateral types of pain you might be waiting for. Daily sacrifices, love that you in. Deep in the heart, deep in the heart. So deep in the heart. Deep in the heart. Chodzę niedospana, a wszystko to zasługa oczywiście Oscarów. Nie tylko zmienia się charakter gali, ale także filmów nominowanych, co jest pewnego rodzaju zaskoczeniem, że zaciera się granica między Oscarami a Złotymi Palmami. Niemniej, coś, co mnie nie zaskoczyło, a co było w pełni zasłużone, to Oscar dla Billie Eilish za utwór What Was I Made For, do kasowego już filmu Barbie. Szkoda, że nie mam tej wersji oscarowej, ale studyjna jest równie piękna. Tym kończymy nasze dzisiejsze spotkanie, za które bardzo, bardzo dziękuję. Halina Leszczyńska, Gosia Jakubowska. Dobrej nocy i do usłyszenia. Sure now, what I was made for. Thank you.